Ikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasotara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, itzargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Skopiatik eta baina Lukatik. Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik. Splitetik, Sarajevotik eta Pristinetik. Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik. Ukobarretik, Julianatik, Belgradetik eta beste maika txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita menetxea errendatuko dugu, 1943an aito namonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Arratsaldeon eta ongi etorriak Tesla ordura. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, dobro bietxe. Abenduak 21, 97 FM irratian zaudete eta hau astero bezala Tesla ordua duzue. Bai, gaur San Tomas eguna da, eta bera zorionak Donostiar eta Belbotarrei. Eta Tomas ditzen zaten, baita. Grupa KBO je osnovana u januaru 1982. godine u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Kragujevac, abesti entzuten hasi gara, beti bezala. Joneri asko gustatzen zitzaiona. Eta, hola, gaurko irratsaioan, Santo Tomas izan da, ez dugu asko prestatu egia esan behar baldin bada ere, baina gelditu zitzaigun zehose zintzilik ez da, Jona, aurreko astean. Bai, hor denboraz pixkat, denboraren pezkan pogeatu ginen, izan ere Montenegrori buruz itzeiten egon ginen, Montenegrera eskuntza den, ea Montenegro eta Serbia nazio bera dien edo ez, aber, Nafarroa eta Euskal Herriaren kiparalunismoa eta galdun ginen, beraz, bueno. Zeo zeo hain dik argitu nahi zenun, hor zintzile gelditu zen. Bai, hor esan beharra dago, claro, Montenegroak eta Serbiarrak bi etnia ezberdin bezala kontatzea gauza oso berria dela. Zanen Montenegroko erresumaren, hau da, 1919-tik aurrera existitzen zen Montenegroko erresumaren zentsuetan Serbiar apuntatzen zen etnia, Jugoslavia monarkikoan baita, gero Jugoslavia sozialistak Montenegroar nazionalitatea ezarri zuen, titok esan zuen, eska hau Serbiar bedeziak dira edo alako zerbait. Eta mundu guztia, bai Montenegroar zein Serbiar kontsideratzen zena, Serbiar bezala, edo Montenegroar bezala apuntatzen zuen. Eta, bueno, nik uste dute 2001-etik aurrera, ja Montenegroarrak kontzeptu bat atea zenean Montenegroar bezala, Serbiarra ez dena, ja horra ziziala beste zentsuetan Montenegroar eta Serbiar. Esan beharra dago baita ere 1919-an Montenegro erresumak Serbiako erresumarekin bat egiten duenean bide parlamentariotik intzula bat. Zene hor Podgoritzan ditzea Podgoritzako asamblea daitutakoa, orduan Podgoritza zen hiriburua Cetinje baizik. Eta ditzen zen Montenegroko Serbiar herriaren asamblea handia ofizialki. Eta hor bi fakzioz zeuden, txuriak, bielasi, eta berleak, zelenasi. Batzuk txuriek defendatzen zuten aneksioa, beste gabeko aneksioa, hau da, Serbiako erresuma, Montenegro ezartzea, Kaja Jorgevic dinastian pe. Eta zelenasiak, bueno, gaur egungo Montenegroko historiografia nazionalistak hartzitu Montenegroa patriota, Montenegroa bertzale bezala. Baino, karo, hor, independentzia hitza edo Montenegroa estatua mantentzea edo Serbiarrek ez gara esatia oso gutxitan agertzen zen. Orduan, kontutan izan behar da, bai bielasiek, zein zelenasiek, txuriek eta berdeek partartzen zuten asamblea ditzen zela Montenegroko Serbiar herriaren asamblea handia. Berdeek defendatzen zuten agiriago zen orduko Montenegroko erresumako eta bertako erregaren Nikola Petrovic inigo zen errege izateko eskubideak. Bai parte batean Montenegroko nola baiteko autonomia edo, baina agiriago autonomia dinastiko bat, ez autonomia nazionala, baina agiriago baizik eta edo bestela kasuan Serbiako errege Petrovic inegoztarrak izatea eta Askario Jorjevic etarrak zegatik gu geralako benetan merezi dugunak. Gu izan geralako benetan Serbiar estatua urtetan eta urtetan eta mendetan gorde dugunak. Montenegro berez formalki independentea izan zen mendetan eta mendetan. Nahiz eta 1878 arte Turkiai tributoa ordaintu behar. Baina, bueno, mugak bat bazegoen, Serbian ez zegoena, hau da, Montenegro eta Otomandarren perioan artean, muga bat egon bazegoen, beraz, hor esaten da, Montenegro esaten zuen, gau, gu izan geha benetan mantendu izan dugunak, eta bain, guri dagokigu Serbiar herriaren lidertza. Ba, eta horregatik euren buruari super Serbiar ere ditu izan diote. Bai, eta lehenengo Montenegroko nazionalistek, hor Sekula Drlevic, gero, Bigarren Mundu Gerran naziekin eta Kroazia Rustasekin kolaboratu zuen, Sekula Drlevicek 20. eta 30. hamarkadan defendatzen zuen bera zela Serbiartan Serbiarrena. Hau da, bere antiserbiartasuna gehiago izan da Serbiaren eskertxarra gatik berak berez errefusatzen zituen anati baino. Kontu da nintzen behar da, bueno, Podgoritzako asanbladan txuriek irazi zuten, onartu zuten Montenegro beraz Serbia erresumaren inkorporatzea eta berdek esan zuten iruzurra ontzalaz, ordezkari batzuk alde batetik ordezkarien proportzioa ondo etzagola eta hor interpretazio ezberdina daude eta berdek gerra piztu zuten Italiak lagunduta, Italia pixka lehenengo mundu gerran ostean bakizue bueno, bere espantzio territorial handia lortu etzunez, ban, minduta zegoela, eta baita Jugoslaviakiko, uste zuelako Jugoslaviak enduzielako Dalmaziako kostaldea. Tardun bultzatu zituen, ba, bueno, ba, Montenegroa rematxino hauek, zelen hasiak. Gerra zabala hilabete eta pikuko izan zen, baina gero urte batzutan halako banda berdeak ere egoten ziren urte batzutan zehar, hori garen amarka erdialde arte, bueno, banda gerrilari horiek benetan kausa monarkiko baten aldekoak edo azken finean arazo sozial baten ondoren gogak baziren, ba... Bakigu zuen askotan halako toki ba bueno pizkat gizarte tradizionala mantentzen tokietan ba aldeko baserritar erresumina baserritar erresumin soziala eta kausa nazional edo nolabaiteko kausa religiosoak edo kasu hontan monarkikoak ba elkarlotu egiten diala hemen karnistalditan gertatu izan bezala kontatu esan behar dago baita ere Berden buruzagirik handienak, bai ez Kristof Zernov Popovic edo Jovan Simonov Plamenatz gerra galdu ostean urte batzutara ja exiliotik bueltatzeko eskatu zutela eta bueno, leialtasuna eskaini ziotela Aleksandr Karadjordjevich erregeari. Beraz, hor nik uste Hor nazio ikuspuntu bat baino gehiago zegoen nazio barruko nazioa nola irakurri edo nazio zilegitasuna nola irakurrien ondoengo dema bat izan zela. Hau da, Euskal Herri independente baten hegoalde edo zazpi Euskal Herrialdeak independenteak izango balira demagun, ba hori izango zen Nafarroan gerra zibil txiki bat piztutuko balitz bezala, ba estatu berri Euskal Herria deitzen aldekoen eta Nafarro osoa deitzen aldekoen artean, esanez, ba claro, gu Nafarrak beti izan gara zilegitasun handiagokoak eta beraz estatu berriari deitzekotan halako zeozer izan zen. Ukazio serbiertasunen ukazio bat baino. Hori hitz egiten izan mila emeretzitik. Emeretzia zabarkatu. Kontua da... Hori gehiatu zitzegun zalantzan eta. Bai, baina gero... Zalantzan zintzilik baina. Bai, gero kontua da partizanoekin hau jargitu egiten da, ze azken batetan partizanoek duten eta Jugoslavia sozialistak daukan legitimidadea ez dator historiatik, ez dator erresumetatik, eta alde horretatik ba hor gainera konturatu behar gara bereziki partisanoak indartsu izan zirela Montenegro. Bai, baina kontutan izan behar da beste gauza bat. Hau da, komunismoa zeretzen da legitimada alternatibo bat nazioekiko alternatibo da beste legitimada eraikitzen. Baina aski ezaguna da beti ez duela lortzen, eh? Hori da, beti ez du lortzen. Eta askotan nazionalismoa gainditu baino erabili egiten du da, gainditu baino etxekotzen saiatzen da edo hau da, nola esan, salara ekartzen. Hau da, salara edo bedartza esitua edo terrenora ekartzen saiatzen da. Abidez, Kroaziako kostaldean batez ere partizano jugoslaviarrek nazionalismo kroaziarra erabili zuten pila bat. Gauz, kostalde hori, bigarren mundu gerran Italiaren esku gatu zen. Baziren Italiaren esku. Detxo, Kroaziako estatu independenteak, hau da, Kroaziako fasistek eta Italiar fasistek akordio baten zuten hori Italia pasatzeko. Eta partizanoak zaiatzen ziren behin da berriz, eta ez ezke gu geha benetako kroaziar patriotak ez hauek. Guk sekulaz genioke lur hau Italiari salduko. Beraz, Bai, baina, egia da nazionalismoak presente egon zirela Jugoslavia garaian. Edo nola ere, nunbaiten desagertu baldin bazan nazionalismo propio bat, edo oso gutxitu egon zan, izan zan hori Montenegron. Naiz eta azpitik, ba, egon den beti serbiar nazionalismoa, noski. Baina formalki Montenegrok nola aiteko enkaje ona lortuzun Jugoslavia garaian. Bai, badago hor serbiar nazionalisten artean, edo serbiar nazionalista batzuen artean, badago teoria bat esaten dela Montenegroar nazioa Tito kasmatu zuela. Bueno, nik ez dut uste guztizala denik, izan ere Montenegrok bazuen, nik ez dut esango kontzientzia nazionala zeukanik, baino Tito egon ezaren bazituen elementu historiko batzuk, bagian historian, historiatik Tito ezabatuta ere, edo Tito ezabatuko bagenu, ba agian amarkadetan eta amarkadetan bagian bai garatu ahalko zan, edo ez. Edo baino, ez. Aukera bat bazegoen, ura garatzeko, naiz eta Tito aurretik garatuta zegoen. Baina egia da, Titoren errepublika beriz, errepublika propioa jartzea, nazionalitate propioa, agun Montenegro harrak, gaina nazionalitateari, ba, legezko natura karta ematia, hau da, pasaportan jartzen du nazionalitatea, zer nogoratz, Montenegro harra. Ba, horrek, bai sortzen du pixkanaka. Bai, baina dena den, Montenegron orain dela 15 urtera arte edo Montenegroarra izatea, nazionalitatea ulertzen zen serbiar izateko modua bezala. Bai. Hori garbi dago. Orduan etzan zan pixka bat esango genukena valentziera eta katalanaren artean, hau da, hitz desberdinak gauza bera izendatzeko. Bakoitza bere nabardurekin noski, Montenegroarri izatea da super serbiar izatea. Eta serbiarra izatea da bigarren mailako serbiarra izatea. Horrela ulertzen dute Montenegro. Claro, hori da ulertzen dutena Montenegron. Ni Montenegroarra baldin banaiz, naiz serbiararatza eta UPN-eko batzuk soilik Nafarrak diela esaten dutenen bezala. Claro, soilik Nafarra, ni zuzertza Nafarra edo espainola, ni soilik Nafarra. Horrekin esaten ari die kasu horretan UPN-eko hauek ez dute esaten hori dioten guztiak. Kasu hontan esaten ari die, ni naiz espainoletan espainolena ta hori da. Eta hoxe bera gertatzen zen Montenegro, no? Montenegro arra zirela esaten zutenean, horrekin adierazi nahi zutena zen, serbiarretan serbiarrenak zirela. Bai, baina azkenean halako bereizketa bat sortzea eta bereizketa hori, ba, nahiz eta guztizko bereizketa ez izan, bereizketa hori betikotzeak, Titon kasuan, Jugoslavia Sozialistan kasuan, bai ematen du aukera, ba, etorkizun batetan, eman edo behintzat aukera handitu egiten du. Bai, aukerak handitu egiten du, baina hor... askotan laborategiko identitateak sortzen direnean gero horrek ez du arrakasta. Horregatik aipatu izan dut behin baina gehiagotan zientzia politikoetan Montenegro ikertzen dela kasu bakarra bezala historian independizatzen denean Montenegroar sentimendua jaitxe egiten da, zeia bat batean ez da kompatiblea serbiarrarekin eta serbiarra bilakatzen da lehenengoa momentu honetan, hau da, urtez urte gainez serbiar identitatea indartzen nahi da Montenegron erroldetan. Hau da, hori zerratik hartatzen da, ba, urretik Montenegroar etiketa zalako serbiar izateko modu bat. Eta orain nola ja da ez dan, eta ja hautatu egin behar dan, edo serbiar edo montenegriar, ba, gehiago dira serbiartzat identifikatzutenak berain burua montenegriar baino, baina beti danik izan dira montenegriar edo montenegroarrak, barkatu. Orduan alde horretatik hor ikusten duguna da etiketekin dagoen borroka. Da, borroka bat eta da laborategi batean sortu duten identitate nazional bat dalako. Laurrekoan aipatu nuen bezala xeneri askotan Montenegroan esan didate, bueno, ez dakigu nola deitu gure nazioari, baina garbi dagoena da serbiarrak eta montenegroarrak nazio bera garela. Beste gauza da eta horrez daiatu ezakegu ze etiketa jarri nazio horri. Ez da? Eta orain eztabaida hori dago hain zuzen ere, basuko, hortan arrazoi daukazu, Jugoslaviak sortu zuelako, edo nolabait ere sortu baino, bultzatu zuelako Montenegroar etiketa nazio bezala, nolabait ere. Naiz eta nazio kompatiblea izan serbiar nazioarekin, de hecho, bandera berdina zekaten. Bai, Jugoslavian bai. Eta gero 2006 arte bandea beratzen, Montenegro independizatu arte. Hori da. Eta adibidez, ez dakit gure entzulek dakiten, baina Montenegrok autoterminaziorako referendum bat ospatu zuen 1992an. 1992an ospatu zen autoterminaziorako referendum horretan, 185, 9.5 independentziaren kontra bozkatu zuen. Da. Bai, bai. Ta. 9.5, 185. Beste gauza bat esan beharra dago, bai, Montenegroko bandera ez da soilik Jugoslavia garen. Jugoslavia aurretik Montenegro erresuma zegoenean ere serbiar gorri urdin txuri, serbiar hiru koloretakoa zan. Montenegroa dinastiaren arranoarekin, ados, baino kolore berak zian. Gerora, orain erabiltzen dutena beraz, etzan erabiltzen zuna Montenegroko erresuma. Oain erabiltzen dutena, ez dakit aurrekari bat egon dagoen, ez? Egia da, hiru kolore... Aurrekariren bat, abadago, baina ez da, Montenegroko erresumaren azkeneko bandera. Bai, guatze duzun Nikola Tesla musantz ikusi genuen behin, ez? Bai, esplikatu egizu bintzulei. Ba, bueno, Nikola Teslari eman zioten Danilo... Danilo da Montenegroarre bat, Danilo irugarrenaren saria dela gaiko Montenegroar ba sari zibili gaundiena, da, eman zion Nikola Petrovic inegozek, hain zuzen ere, Zelena Sirioiek berdek erregen nahi zuten bezala, ba, Montenegroar horia horrezkatzen zuna edo. Eta sarien dokumentuan, ba, justifikatzen zuen errege honek, ba, bueno, ba, Tesla jauna, Montenegroar errege bezala, horia da niretzat sari bate batea zuri, gure Serbiarriaren ospea gatik hainbeste egin duenari. Hola. Eta... Bai, dokumentu hortan Serbiar hiru edo lau aldiz aipatzen zuten. Bai, bai. Aipatzen zuen. Zen noski, norbaitek esan diz, ziezaiola Montenegro errege bati etzala Serbiarra. Bueno, agian burua moztuta... Horrexe gati. Orduan, aipatzen genuen zuen bezalaxe, Montenegroko populazioaren bozkatu zutenen. 185.96 bozkatu zuen independentziaren kontra 1982an. Zer gertatzen da 1982tik 2006ra? Bueno, besteak beste gertatzen dena da Montenegrok gerra egiten duela Serbiarekin batera, Bosnian eta beste Kosovon eta beste zenbait txokotan hor Balkanetan. Ze askotan aztu egiten da, baina nork erasotu zuen Dubrovnik itzian izan Serbiarrak, Montenegroarrak izan ziren. Ze gogoratu... Hots Serbiarrak. Bai, bueno, Serbiarrak hori da. Eta gogoratu dezagun, Montenegrok beti pensatu izan dula Dalmaziako kostaldea, edo Montenegroko nazionalista Montenegriar Serbiarrak, uler dezagun, hauek beti defendatu izan dute, ba, Dalmaziar kosta Montenegroko parte izan beharko lukela. Eta baita ere, Kosovoko parte bat. De hecho, Kosovoko parte bat Montenegroko erresumaren parte izan zan. Pets, adibidez. Bai, Metohija izan zen, bezko gaur Kosovo deitzen dena da Kosovo eta Metohija dira. Eta Metohija, Metohija zan, Montenegro zan. Bai, 1912-tik, bueno, ba, 1912 arte horren eksioa dago dituzten arte. Bai, beraz, ze gertatzen da 1912-tik 2006-ra? Urte klabea da 1989-a, NATO-k erasotzen duenean Serbia eta Montenegro, biak erasotzen ditu, biak hasten da bombakatzen, eta Montenegro bien artetik pobrena da, eta batez ere, ja da, desindustrializazio prozesu indartsu bat jasan zuen Jugoslaviaren erorketa eta gero, Jugoslavia sozialistaren erorketa eta gero, eta bere ekonomia erabat orientatuta zegoen, eta dago, egun ere bai, gaur egun oraindik eta gehiago, orduan baina gehiago, turismora. Oso herrialde polita da, itsasalde zoragarria du, mendialdere oso polita, basoak, denetik du, ibai zoragarriak, eta NATO bombakatzen hasten danean, Montenegrok negoziatu egiten du NATOrekin, zuzenean, eta negoziatu egiten du bombaketa horiek geratzeko. Horren ondorio zein da adibidez, ba, Montenegrok hartzen du marko alemana. Eta Montenegrok bere posizioa aldatu egiten du. Ze konturatu behar gara, momentu hortan Montenegroko agintariak zirela Slobodan Milosevic, baina askozaz nazionalistagoak. Gutxinez bere tamaina berekoak. Bueno, Milosevic bereziki ez da... Horregatik, ez dalako bereziki nazionalista. Egia da nazionalismoa erabilin zula edo zehatu zela nazionalismoa ba, bueno, ba, bere arabera mugitzen edo, baino... Orduan, hor bat zegoen txiste bat, ez da, Serbian esatez dutenaz, alba zuten ere Serbiarrek bere burua zindepizatuko liratekela ere bai. Eta hortik dator kontua. Gerra baten ondorioetatik, Serbiarekin geratzea Montenegrorentzat kaltegarria izan ziteken, turismoa gatik, bombaketen gatik, blokeo ekonomikoa gatik ere bai, gogoratu behar dugu, 80. hamarkada guztia Serbia blokeatuta dagoela ekonomikoki, eta horregatik, ba, separatzen joaten dira Serbiatik interesengatik bakarrik. Interes ekonomikoengatik eta ez horregatik bakarrik, ze horri esker Djukanovicen klan mafiosoa boterean egon da 80. hamarkadatik, lehenengo alderdi komunistarekin, gero Milosevicen alderdi berdinarekin, eta orain bere alderdiarekin, eta beti boterean. Horiek daramatzate boterean 30 urte, Eta ben inork ez dut zer esaten. Eta Dukanovitzek askotan egiten duena da presidente jartzen da, gero lehen ministro, presidente. Bujanovitzekin egiten du aldaketa hori. Bujanovitz, Igor Luksic... Baina, Dukanovitz beti hor dago. Eta orain... Ez berri... Beto Zarmalovitz... Orain gontan ere, Dukanovitz orain bazirudien erretiratzera zijoala, erretiratu da, eta ja mehatxatu du, ba, igual berriro bultatuko dala. Bai, Josuz, no se kansa. Ez da bukatzen, Dukanovitzen etapa. Hau da, ez da egon botere aldaketarik benetan, Montenegron, bigarren mundu gerra gertatu zenetik. Segmentu soziopolitiko berdina, elite politiko berdina, boterean dara. Bai, bueno, ideologia ezberdina. Ideologia egokitu egin dute. Lehenengo komunistak ziren, gero sozialistak egin ziren, sozialista nazionalista serbiarrak, gero egin ziren montenegroar nazionalistak, baina beti boterean, oso ustelak dira, korruzio kasu bilagazkate, oain neoliberalak, orain NATO zaleak ere bai, leno NATOren kontrakoak, osea, baina beti boterean, guztia zertarako, boterean mantentzeko. Zeoz egeiago erantxiko diogu honi? Ba, nik uste dut ezetzia... Agian, aipatzagatik, 2006-aiak esan dugun, gogoratu 2006-an, beste referendum bat egon zen, autoterminaziorako referendum bat, eta 1986-aiak esan bat zuen independentziaren kontra zegoela, 1992-an, 2006-an, aipatu dugun prozesu guzti horren ondorioz, eta Serbiak jaso zuen jipoi internazionalaren ondorioz, ba, gerturatu zirenen 1,55 bozkatu zuen independentziaren alde, eta 44,5 kontra. Pentsatzen dute egun erroldetan serbiar identitate utenak kontra bozkatu zutenen kopurua baina altuago dala. Urtearen arabera 46-47 identifikatzen dira serbiar bezala, lehenengo nazionalitatea Montenegro. Bai, baina eske ez da gauza bera esatia ni serbiarra naiz edo bozkatze alderdi bati zeinak estatu egitura aldatu inaldien mugak aldatu aldituen edo abiez, Euskal Herrian jende asko bozkatzen du ditu partidu abertzaleak edo erabakitzen aldeko partiduak, EAN behintzat. Baina gero horrek ez duzan nahi independentzi referendum bate balego baietz bozkatuko zuketenik bai ala bai, ez dakit. Bai, ez. Gauza da zatea ni serbiarranez eta beste gauza da zatea, serbiarranez baino, bueno, hain geizkienago eta, bueno, hobe gaitu dago gauden bezala. Kasu hortan esaten nahi nahizena da, serbiar identifikatzen zirenek ere batzuk gutxienez bozkatu zutela independentziaren alde. Eta hori da ulertzeko nola independentzia tresna bezala erabiltzen da garai hortan Serbia Montenegro estatu paria bazan, federazio paria bazan eta hortik ateratzeko eta beraien bide ekonomikoa urratzeko. Bestalde dago beste faktore hori, epatu eguna elite konkretu batzuk nola erabiltzen duten hau jarraitzeko boterean une oro. Une oro, diskurso desberdinekin, aliatu desberdinekin, ideologia desberdinekin, ez dakik gutzen bat aldiz aldatu duten ja dagoeneko. Bueno, musika pixkat entzungo dugu eta bueltan gara laster. Ovde nisu strofe za ljigave i loše, već za moje što se bore, diskrete heroje. Za obične likove, iskrene i dobre, što ne nameću se mnogo, ali neće da se sklone. Jer kada brod tone, uvek prvo pale miševi, a kapetani iskusni na druge će misle. Život zna da bude Titanic, usamljeni izgnani, nagrađaju se titani u nevolji isprali. Ovde nisu koske za klince da se lože, poruke proste da gluposti se množe. Nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro, onda završe ko problem. Sve lično, mi ne prodajemo priče. Kompleks ne veličam, već stvari što su bitne. Ovde ima riba svima klincima za primer. Za sve usijane glave, da se ohlade i smire. Za sve moje ljude. Za sve moje ljude. Za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve moje ljude. Za sve moje ljude. Za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Moje ljude mnogo ljute i brze, što kad najđu muke, ne mogu da izdrže. Film im lako pukne, lakše druge mrze, pa se muče i čude, što snovi su pod ključem. Klinac svako sluđen, iz tripa bolje tuđe, misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučan, jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti.

Bueno, Jon, zer gehiago daukagu gaur? Bai, bueno, badugu berri pixka txiki bat, dalan Moldaviako enbasada Moskun erretiratu izan da. Moldaviako gobernuak. Erretiratu egin du. Gobernuak, gogoratu behar dugu, hor nahiko zatituta dagoela sistema politikoa, bueno, erregimena esango dugu, alde batetik dago presidentea, errusiar zalea dana, eta beste alde batetik dago gobernua, mendebaldar zalea dana, ez da? Eta gobernuak, lehen ministroak hartutako erabakia izan da, erretiratzea Moskuko enbaxadatik enbaxadorea. Zer da? Bueno, ez dago oso argi, nik uste dela hor urrengo urtean ingo dien hauteskunde parlamentari behira indako mugimendua dala. Bai, hor badirudi hauteskunde parlamentarioek azkeneko urtetan gertatu izan den bezalaxe lehia estua egongo da mendebaldarzale eta errusiarzaleen artean. Dagoeneko errusiarzaleek irabazi zuten hauteskunde presidentzialetan, eta orain ba, badakigu askotan, bueno, askotan gutxitan irabazi izan duten mendebaldarzaleek, askotan irabazi izan dutenean irabazi dute ustelkeriarekin, hau da, diputatuak erosiz, errusiarzale ziren kako txartean diputatak erosiz. Beste gauzatein zuten, zen Moldavian gobernuak lortzeko inbertzan gai baten 160 lortu parlamentarien 160. Ez presidente izendatzeko. Zan. Ez gobernura. Presidente izendatzeko. Presidente izendatzeko ia da. Bazegon presidentea, parlamentuko presidentea zala presidente interi, no? Ez da bloke batek ez ditu 160 hori. Parti bozkatuna errusiar zalea zen, Parti Komunista, baina mendebaltzale alderdiek batera inda diputatu gehiago zituzten, baino ez 160 heltzeko. Orduan zein zuten, ba auzitegi konstituzionalak erabakizun konstituzioa aldatzen saia uzian, eta ez zuten lortu, ez zuen 150 bozkatu, eta orduan auzitegi konstituzionalak erabakizun legealdi hori bukatu alzela behin-behiniko presidente batekin. Hau da, egoera ilegal bat limbo ilegal bat legezkotasuna. Bueno, hori ondo dago ulertzeko nola oroar hauteskundeetan beti gehiengoa 20. mendetik aurrera, hau da 2001 hauteskundeen ostetik gehiengo oso zabala lortu zuenean, gehiengoa lortu zuenean Alderdi Komunistak, eta gero 2005 berriro gehiengoa oraindik eta indartsuagoa izan zen orduan, eta 2009 berriro, eta hor ja estatu kolpe bat ematen saiatu ziren, eta ordutik, ba, bueno, hauteskunde emaitzetan Alderdi Komunista ez zan iristen 160, baina bai 150-tik gora. Eta ordutik aurrera, hasi ziren estrategia izan zen erostea Alderdi Komunistako diputatuak. Bost erosi zituzten garai batetan, eta horrela gehiengoak aldatzen saiatu ziren, eta horrela iritsi ziren boterera. Trakamilatutak pixka bat, baina diruarekin, ustelkeriarekin, eta orain badirudi berriro ere errusiarzaleen lerroak argitu egin direla, momentuntan bi alderdi doe, eta ja alderdi nagusia ez da Alderdi Komunista, baizik eta Alderdi Sozialista, oraindik eta errusiarzaleagoa dana. Askoz ez erradikalagoa da, azken batetan Alderdi Komunistari errusiarzalea hitza ere zaila da, ze gatazka handiak izan zituen ere Errusiarekin eta Putinekin. Esadetik edan oro arroso Moldaviar zalea dala eta Sovietar zalea, nahi baldin bada ikuspegi Sovietar kultura identitate ikuspegitik. Bai, hor berriz ere, Moldaviar nazioa indartu zen Sovietar batasunan den republika horrekin. Montenegrokin gertatutako antzeko gauza bat, antzekoa esan nahi dugu emaitzetan. Eta ez dakigu, nien ez hori usartzen esatea, kalkatu intzutenik, baino diot antzeko azela mekanismoa eta batez ere ipuñaren askaera. Gainez hori garrantzitsua da ulertzea, azken batetan Alderdi Komunista nolan baite ere oso lotua zegonez nortasun identitate sovietarrarekin, etzekan lerrokatze gertuko bat Putinekin eta Rusiarekin. De hecho, askotan gatazkak izan zituzten, eta ere embargo bat jarri izan zion momenturen batean Putinek Moldaviari, Alderdi Komunista boterean zegoenean. Orain zer gertatzen da? Orain errusiarzaleak direnek badute aukera garbi bat errusiarzalea, dala Alderdi Sozialista, eta hor, hau da indartu dana, eta hain zuzen ere gatazka nazional honetan, esango dugu nolabait ere gatazka nazional bat dagola, baina gatazka nazional horren esangura da mendebaldarzale eta errusiarzaleen artean, ba alderdi komunista pixka bat jokoz kanpo gelditu da, ustu eginda alderdi sozialistaren mesedetan. Bai, eta horrere Moldavien egon zian atxiloketa batzuk, egon zian, horre Grigori Petrenko eta betalean kontra dela bloke gorriko okiden kontra. Atxiloketak eta debekuak eta bai, bloke gorriko. Jazarpen egon da oposizioaren kontra. Alderdi oso estirtiraten kontra. Bai, Mendebaldarzaleek barkatu jazarpen ideologikoak burutu dituzte, ba, sozialista eta komunisten aurka eta errusiar zalen aurka kako txartean. Bai, hor adibidez Moldaviaren auzoa den Errumania, ze oposizio Mendebaldzalea normalean Errumaniar zalea edo tradizio pan-Errumaniar zale batetik dator, nahiz eta oaintxe bertan boteran daudenek oso argi ez ikusi hori. Horretik Moldavian askotan protestetan gauza berezik gertzea, ze Mendebaldzalea erradikalenak manifestatu aldira errusiar zale erradikalenekin bat. Baina, bueno, ba, Moldavian auzo dugun Errumanian, Errumaniako lehendakari hoiak, Traian Basescuk, esan du Moldavia plan bat proposatu du Errumanian egiteko ekialdeko Europako museo antikomunistarik handiena. Tras. Bai. Bai. Horrek ez dakit zer konponduko, horrek ez dakit nori jaten emango badun edo nori emango dion jaten, baino bueno. Bueno, eta ikusiko dugun nola kontatzen dituzten gauzak, Ze, oraindik gogoan daukat, ikusi nuenean Vilniuseko historia museoan mapa bat sartzen zinean bertan, eta antzegon, 14. mendeko mapa bat, o 15. mendeko mapa bat, eta jartzen zuen, Espainia. Hiriburua Madrid. Zatezu, ondo, emengo historialaria jantzia doa, dudarik gabe. No, Madrid zan hiriburua noski, eta Espainetzen existitzen. Ezan existitzen zan asko jota, espresio geografiko bezala. Asko jota. Baina politikoa zan mapa. Ah, bueno, hori... Politikoa zan eta hiriburua Madrid, jartzen. Bueno, UPDko zinegot batek edo, ez, Gipuzkoarako batzar generaletako hautagai batek, Manu Agirre izeneko batek Gipuzkoa behar bai. Esan zun, bera zala azpeitiarra eta espainola saninazio bezala. Saninazio bezala. Saninazion garaian azpeitia etzeon, ze bera loiolagoa zan. Ta Espainia bat zehon oso dudan dao. Bueno, beste berri bat oin historiari buruz aigan ez identitate nazionalei buruz. Topatute, Italiako Modena irian, topatute Bulgariaren historia idatzirik zaharrena. Ah, bai. Mazazpier mende bukarakoa. Petar Bogdan Baksic deitutako Bulgariar katoliko batekina. Latinez idatzitakoa. Mhm, interesgarria. Bai, aurretik ezagutzen genuen Bulgariar historiarik zaharrena, 1772 bat zen, beste erlijioso batekin. Bueno, hau ez zen, Petar Bogdan intelektuala zen, ez zen berez... kledutzakoa, baina 1772 paizio ditutako klerigo ortodoxo batek egin zuen Gilandarreko monastegiko klerigo batek deitzen zen historia eslaviano bulgarski, hau da bulgariar eslaviaren historia, eta Petar Bogdan Baksicena deitzen da aberriaren edo jaioterren, orduan itzori patriaz dakigu nola, latinezko patria nola itzuli gaiortako mentalidadea kontuta hartuta, ba bueno, jarriko dugu sorterriaren zahartzaroari eta bulgariar gauzei buruz deitzen da liburua. Latinez idatzita dago, 200 orrialde dira, eta bulgariarrak ja bulgarietara itzuli nahi dute. Venezian idatzi zuen, nahiz eta liburua Modenan agertu, eta bueno, ba, ikusiko dugu zer agertzen bertan, gizon hau. Bueno, intelektuala dela esan dugu, baina bueno, Sofiako artxigotzaia izan da, barkatu. Beraz, Bulgariako lehen bi historiak bi erlijiosok zuten, bata katolikoa, beste ortodoxua. hladne uge. Da li je to mene strah, pa glumim da sam jak. Novo jutro, novi ambi, skoro da se ne sjećam baš takvih vetrova. Drhtim kao Frodo Baggins. Kako udara mi damar, to te gledam kako skidaš se. Fuck, napolje palim, ne vidim razlog da te povalim. Asfalt zna u ventilu, on i ja čutimo, oh ne. Da li je to mene strah, pa glumim da sam jak. Novo jutro, novi ambi, skoro da se ne sjećam baš takvih vetrova. Drhtim kao Frodo Baggins. Eta beste berri daukagu, Jon? Bai, Errumaniatik dator berria. Hain zuzen ere antikomunismoekin lotuta dago, eta ez da museoa. Zer da? Ba, 2016an, laugarren aldiz ireki zela, 1989ko altxamendu edo matxina antikomunista Txautxeskuren eriotzean eta bueno, ba, regimen sozialistaren birrintzean bukatu zen matxina da horri buruzko... Batxira da horri buruzko ikerketa kausa laugarren aldiz zabaldu dela, eta fiskalak, Marian Lazar jaunak, fiskal militarrak, esan du matxina da hori goi instantzietatik bideratua izan zala. Hots, estatu golpeat izan zala Txautxeskun kontrakua. Mm-hmm. Eta telebista bera, etzuela Txautxesku kontrolatzen, baizik eta Txautxeskuen kontrako mezuak zabaltzeko paper erabakigarria jokatu zuela, eta ala, ba, bueno, ba, jendea nolabait, ba, hori, ba, bultzatzea... Ba, bultzatu egin zuen, ez da, animatu egin zuen, ba, juten bere kontra. Bai, esaten zuen, Marian Lazarronek gara da bera, dena ez dugu, ezin dugu jakin, pertsona batzuk bizik daudelako eta ez dutelako guren burua konprometitu nahi. Baina, esaten du, delitu larriak egon daitezkela hemen, gaiko oposizioaren partetik. Mm-hmm. Gaiko oposizioaren boterean daudenak. Berriekin jarraituz, egonda, azkeneko astetan, egondan berri importante bat Balkanetan izan da, oroar Balkanetan eta Europako ekialdean izan da, egontzen goibilera Txina eta ekialdeko eta Balkanetako 16 herrialdeen ordezkariren artean. Batez ere, ba, kooperazio ekonomikoa indartzeko. Eta horretan, kooperazio ekonomiko hori indartzeko estrategian, adibidez, besteak beste, adostu zuten Txina, Hungaria eta Serbiak egitea abiadura handiko tren bat Belgrade eta Budapesten artean. Beraz, zentzu horretan, badirudi berriro ere ekialdea eta Balkanak, biek, geroz eta gehiago begiratzen diotela Txinari, eta honekin ekonomikoki kooperatzeari. Izan ere, Europar Batasunak betetzen ez duen papera, betetzen du momentu enten Txinak, inbertsioekin, eta herrialde hauen ekonomikoki garatuz. Bai, bueno, hori izan zen, bai ekonomikoki eta bai kulturalki. Iaz ez, aurten, baina aurten guda berrian, esan genuen, Republika Srpskak izan zula, bere eskoletan bigarren atzerriko hizkuntza zela Txinera sartuko zutela. bai, bai. Ingelesa eta txinera. Garbi dagoena da, eta pixkat arduratuta dago Europar Batasuna, normala danez, azken batetan bere kontrol ekonomikotik kanpo gelditu daitezkelako herrialde hauek, batez ere hori Balkanetakoak eta ekialdeko Europa ekialdeko herrialdeak. Orain arte kontrolpean izan ditu erabat, kolonizatutak ekonomikoki, eta badirudi ba lehiakide bat agertu zaiola eta oso indartsua dana. Goibilera talde egonkorra da eta jarraituko dute urtero urtero printzipioz asmoa dute urtero egitea bilera hauek 16 herrialde horiek eta Txinaren artean. Bestalde ere, zentzu berdinan irakurri behar da Vučićek egin dion bisita Putini, ezta? Eta honetan Vučićek esan du babestu egiten dela Turkish Stream gasoduktua, besteak beste, eta adostu egin dute estrategia bat Kosovoren inguruan. Baita ere, ba beti bezala bide batez armamentu bai, baina hor entzuten da Kosovoko Serbiar partidua lista Srpska, Srpska lista barkatu sartu gala Kosovoko gobernuan, eh? Bueno, ikusiko dugu, bai. Eta hori partidu Belgradetik maniatuta da, oh, Belgradekin oso harreman zeak ditu. Mm-hmm. Bai, bueno, adostu dutela estrategia, ez digut esan ze estrategia adostu duten, jo, nesko desaten ari estrategia... etxai estrategia edo arerio estrategia bat jarriko duten martxa Kosovoko gobernuarekin, hori ezakigu. Esan dutena da, estrategia mankomun bat adostu dutela, esan dutena da, bueno, esan duna Serbiak da Turkish Stream gasoduktua defendatzen duela eta oleoduktua defendatzen duela, bueno, ikusuko dugu zertan bukatzen da guztia, baina badirudi berriro ere Europako ekialdea eta Balkanak, noiz benka, behintzat, ekialdeari begiratzen dute, Errusiari dala edo Txinari dala, ez dakit jeloskor jartzeko Europar Batasuna, edo benetan Europar Batasunak betetzen ez duen esparru hori, espazio ekonomiko hori, betetzeko gogoarekin. Beste berriren bat, Jon? Gutxi falta zaigu, bueno, eh? Ba... Ez dut uste berri haundi didagonik, baino... Kiroletaz ez osasena izan duen, ez da? Kiroletaz... Nik ez dakate... Ez dago... Bueno, bai, argitu da pixkat partizanen zalen arteko borrokaren... arrazoia ezein izan zen. Bueno, horre partizanen arteko zalen artean, ez dakit komentatu genuen lenguan, egon zen nolabaiteko... gerra zibil txiki bat, Gorbari barruan, bo, gerra zibilitza hundia iatzen, bueno, euren arteko etxaitasuna. Mm-hmm. Eta pakekin zuten zituzten arren, antzanez badago taldeska bat, ba, guztiz ez duna onartu, ze ikusten da berrizalego bat urtan desplazatuta. Bat, ez da, ez dira zale arruntak, ez dira ultra arruntak, muturreko zale oinarrikoak, bai zigeta, lideroiak eta hola. Claro, azkenean alako talde batek kontrolatzea zen nahi du, ba negozio egiteko aukera, kapital simbolikoa azken finean. Ba hor goian egotia. Eta antzanez borroka horretik izan da, nahi izan zuten Gorbariren kontrol hartu eta bai Serbiar eta bai Kroaziar mafia implikatu agon da borroka horietan. Hasieran esaten zuten Hajduk Spliteko ultra naguntzen zutela. Ez da egia, ez da zuzena, izan ere Spliteko jendea gontzan, borroka horretan, baino etzian ziren Spliteko mafia karteletako jendea, ala, ba, gimnazioetan alako giro borroka eta arte martzial, bastarko arte martzialeko giro, eta goa hor, erdi negozio ilegalekin kontaktua zekatena. Noizbenka Hajduken arropakin atea izan dianak, noski Hajduk delako Spliteko taldea. Baina horrek ez du zan nahi Hajduken ultrakzianik. Eta hor, ba bueno, horietako jende bat kontratatu izan zen, eta de hecho, korratzer bat atxilotu zuen Serbiar poliziak, eta ez daka antezentetik ultramunduan aritzer. Baitu antezentetan, baina ez ultramunduakin relazionatutakoak. Beste korrazier bat ospitalean bidali zuten eta ospitalea jipoituta eta belagunek ospitaletik atera egin zuten. Oda, Konstantzia geha ez dadin bera, bueno, oso asunto iluna, oso asunto iluna. Bai Spliteko mafia eta bai eta ere Serbiar mafia propioa ere egon omentzan hor, eta... Bai, kontu ilun bat. Bai, gehiena hauren kontra gertu zan, izan ere Izargorriaren kontrako derbi bat zanez, jende asko ikustezun erasotzaileak Izargorriaren ultrak ziala, oda, Izargorriaren ultren eraso bat zala, orduan, masakintzun bat hoien kontra. Baina berez etzen, berez izan, berez erasotzaileen ustea zen lideren arteko borroka bat egitea eta, bueno, estatu kolpe bat ematea berriz ere. Hori, haundiek igiatzen da hitz hori, baina uler dezagun. Eta gero, kontatzen zuten masaren pasibidadeekin, masaren indiferentziakin, batzuk gaindu, beste gaindu, baina hori omentzan asmoa. Gau, zertatzen da, rivalidade haundiko partidu bat izan zanez gero, ba... masa batu intzela, ba, estatu kugoa edo defendatzea. Eta orain, jakinda, jakiten dituguna jakinda, ez dut uste Partizanen ultren masari grazia hundirik indionik euretako batzuk ba, alako kontaktuekin aritu izanak. Beraz, kontu ilun bat, eta bueno, honekin, ba, berrien atal honi amaiera emango diogu, abesti bat entzule eta despeitu egiten gara jo. Bai. Praznog sebe Zato ti nisam pisao Iskreno tih dana Jedva sam pisao Kao da sam se izgubio Odkad sam izgubio tebe Jer još se sanjam Samo da znaš Još te sanjam Pa se budi Samoće u crnom vinu Podižem tašu tako na štinu Jer još te sanjam Samo da znaš Kiša kao ksilofon Puštam da zvoni telefon Zvuči kao muzika Jesenji duet Nisam sasvim siguran Da taj jutarnji ritual obećava dan Koji nosi nove poglede Na srušeni moj svet Tira, honen bestez, arratsaldeko 8ak dira eta irratsaioaren amaierara iristen ari gara. aurtengo azkeneko irratsaioa da. Oporretan ez gara hemen zuekin egongo ostegunero, beraz honekin joan ja gure entzuleak despeditu beharko ditugu datorren urtera arte, ez da? Bai, datorren urtera arte. Eta, bueno, ba, urte amaiera ona izan dezazuela eta hasiera hobea oraindik ere. Urte berri hon. Zertxan bozitz, izertxena nofago dina. Hori da. Agur.